सादृश्य अर्थात उसमें आश्रित होकर के अनुसरी रहेगा। गृहियादि अधिष्ठित शरीरेशु अनुसयी आश्रित होकर के रहेगा। जैसे पहले आकाश वायु इत्यादि के साथ तत् सादृश्य को प्राप्त करके तत् साम्य को प्राप्त करके आकाश आदि आकाश जैसा सूक्ष्म और वायु के द्वारा वायु का वश इसी प्रकार की जो कहा गया यहाँ भी अन्य अधिष्ठित जो गृही अवादी उसमें आश्रित होकर के रहेगा। पूर्ववत पूर्ववत अर्थात आकाश वायुवत आकाश जैसा सूक्ष्म वायु के द्वारा वश इस प्रकार की यहाँ भी आश्रित गृही अव में आश्रित पूर्ववत अभिलापात अभिलापात कथनात् कहा गया इसी प्रकार की। अच्छा न्यायमाला गृहियादौ जन्मते संस्यात् संशेषोवाजनिर्भवे जायन्त इति मुख्यत्वात् पशुहिंसादिपापतः वैधान्न पापसंश्लेषः कर्म व्याप्रीत्यनुक्तितः सोऽभिप्रादो मुख्यजनौ चरण व्यापृतिः सुता तेषां भवे जनिहि जनिर गृह्यादो जन्म स्यात् संश्लेषो वा तेषां तेषां अनुसयिना भवे भवे अर्थात संसार में जनि जन्म वो लोग फिर जो संसार में आएंगे गृह्यादि जन्म को प्राप्त करेंगे अथवा गृह्यादि संश्लेष को प्राप्त करेंगे। पूर्व पक्ष कहते हैं कि जायन्ते इति मुख्यत्वात् भाष्य में प्रथम पंक्ति में मंत्र दिया है ते इह ब्रीही यवा औषधि वनस्पतयस्तिलमासा इति जायन्ते। तो पूर्व पक्ष कहते हैं जायन्ते कहा गया तो जायन्ते इति मुख्यत्वात् तो उनका जन्म होगा। तो अभी कहेंगे वो लोग अनुसयी है अर्थात स्वर्ग लोग प्राप्त करके अभी अवतरण कर रहे हैं वो इतना उनको पाप कैसे आ जाएगा वो लोग गृही अव को प्राप्त कर लेंगे होने से पूर्व पक्ष कहता है पशु हिंसादि पापतः जो कर्म करके स्वर्ग गए वो कर्म में पशु हिंसा किए हैं तो करने से स्वर्ग में तो वो पशु हिंसा का भोग नहीं हुआ अभी वो बाकी है वो गृही अव बन जाएंगे आकर के। ये पूर्व पक्ष का कहना है भवे जनिर भवेत है भवेत होने से तेसाम भवे जनी भवे अर्थात तो भव संसार तो संसार में जनी इसे भवे चौबीस अच्छा गृहियादिव जन्म स्यात् संश्लेषो वा जनिर्भवेत् भवेत् ठीक है भवेत् दिया है। फिर अन्वय हो जाएगा तेषां गृहियादो जन्म स्यात् संश्लेषो वा जनिर्भवेत् तो तेषां जनि अच्छा तेषां जनि गृहियादो जन्म स्यात् संश्लेषो वा भवेत् इस प्रकार के हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कह दिया कि जायन्ते इति मुख्यत्वात् गृही अव कैसे प्रप्त हो जाएगा कहते हैं पशु हिंसादि पापतः ये हैं तहीनो योनि भी प्राप्त कर लेंगे। तो सिद्धांत कहता है कि पाप से हीन योनि नहीं है, ये पाप नहीं होगा, क्योंकि ये तो निषिद्ध कर्म नहीं है। निषिद्ध कर्मजन्य पाप होगा, ये तो इसमें ये निषिद्ध नहीं है, ये तो श्रुति प्रतिपाद्य है। इसलिए वैधात न पाप संश्लेष, पाप का संश्लेष इसमें नहीं है। और दूसरा है कि अगर अनुसयी लोग ब्रीही अवादी शरीर को प्राप्त करेंगे, ब्रीही अवादी योनि को प्राप्त करेंगे, वहाँ उनका कर्मफल भोग भी होना चाहिए, उनका सुख दुख भी होना चाहिए। कर्म व्यापृति अनुक्तित, कर्म का व्यापार जो फल देना, वो ये अनुसयों को गृही आबादी के साथ जब रहते हैं उनको वहाँ कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। और कर्म का व्यापार होकर के जब योनि मिलता है, वो कहा गया कि जब वो जो कपूय चरणा होते हैं, बोलो सो योनि वा चांडल शुकर योनि वा चांडल योनि वा रमणीय चरणा वाले जो होते हैं, वो ब्राह्मण योनिम्बा क्षेत्रीय योनिम्बा वैश्य योनिम्बा ऐसा कहा गया है। तो स्व विप्रादो मुख्य जनौ चरण व्यापृति ही सुता, स्व विप्र इत्यादि कपूय हो जाता स्व, रमणीय हो जाता विप्र, इसमें मुख्य जन्म कहा गया है जाकि चरण व्यापार ये सब है। चरण अर्थात कपूय चरण, रमणीय चरण उनका व्यापार, व्यापार अर्थात तद अनुकूल उनका शरीर प्राप्ति होना सब, तो ये कहा गया। मुख्य जब जन्म कहा जाएगा वहां तो कर्म फल का व्यापार भी कहा जाएगा, किंतु जब अनुसयी आकर के ब्रीही आबादी में रहते हैं उनको कर्म फल का भोग नहीं होता है, इसलिए उनका ये मुख्य जन्म नहीं होगा सिद्धांत कहा। टीका में तस्मिन एव अवरोहे प्रवर्षण अनंतरम पठ्यते, प्रवर्षण अनंतरम, प्रवर्षण अर्थात तो मेघ के साथ मिलकर के पृथ्वी में आ जाएगा, तो अवरोह का जो प्रक्रिया है उसमें जो पृथ्वी में आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, कहते हैं तो यह ब्रीही यवा औषधि वनस्पत यश तिलमासा इति जायन्ते ते अर्थात अनुसयिन, ब्रीही यवा अथवा औषधि वनस्पत यश तिलमासा ये सब हो जाते हैं इति जायन्ते, छंदोग्य में कहा गया। टीका में श्रुति क्रमात् अर्थ क्रमाच अधिकरणानां क्रमो बोध्यः, अधिकरण का क्रम श्रुति और अर्थ ये सब लेकर के, इह भूमौ वर्षधारा द्वारा पतितास्ते अनुसयिनः ब्रीह्यादि साम्येन जायन्ते इति श्रुत्यर्थः। इह भूमौ पृथ्वी में वर्षधारा द्वारा मेघ होकर के फिर पृथ्वी में आ गए, पतिता आए ते अनुसयिन, अनुसयी अर्थात अभिशेष कर्म वाले, कर्म शेष बचा पाए, ब्रीह्यादि साम्येन जायन्ते इति श्रुत्यर्थ, सिद्धांत कहता है ब्रीह्यादि साम्य अत्र जायन्ते इति श्रुते है, पूर्वत्र आकाशादि वर्षांत सादृश्य उक्तेश्च संशयम आह। पहले आकाशादि का आकाश वायु वर्षा ये सब का सादृश्य कहा गया था, अभी यहाँ जायन्ते कहा गया, पहले सब जायन्ते नहीं कहा गया था, तत्सादृश्य कहा गया था, अभी जायन्ते इसलिए संशय हो गया, क्योंकि जायन्ते अर्थात तद्रूप प्राप्त करना ये संशय हुआ। भाष्य में तत्र संशय किं अस्मिन् अवधौ, इस अवधि में, अवधि टीका में दे दिया अस्मिन् अवधौ वर्ष सादृश्य अनंतरम इत्यर्थ है, तो आकाश वायु वर्षा ये सब का अभ्र ये सब का सादृश्य के बाद ये हो गया अवधि। भाष्य में पूछते हैं किम अस्मिन् अवधौ, अवधि में स्थावर जात्यापन्ना स्थावर सुख दुख भाजो अनुसयिनो भवन्ति आहोस्विद क्षेत्रज्ञान्तरा अधिष्ठितेषु स्थावर शरीरेषु संश्लेष मात्रं गच्छन्ति इति। इस अवधि में अर्थात वर्षा हो जाने के बाद, वर्षा के साथ मिलने के बाद स्थावर जात्यापन्ना, स्थावर जाति को प्राप्त करके, स्थावर ब्रीही अब जात्यापन्ना स्थावर सुख दुख भाज, स्थावर सुख दुखम भजन्ते प्राप्त करते हैं, अनुसयिन भवन्ति स्थावर सुख दुख को भोग करेंगे, आहुस्वित क्षेत्रज्ञान्तर अधिष्ठितेषु स्थावर शरीरेषु, जो ब्रीही अवादी का शरीर हुआ उसमें उसका वो शरीर का स्वामी कोई क्षत्रज्ञ अलग है, जैसे ये मनुष्य का जो शरीर होता है इसमें कितने सारे कीड़े मकोड़े रहेंगे, तो तो वो क्या इस जो जो शरीर में वो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो शरीर का वो स्वामी नहीं है, ये वो ये शरीर में अभिमान नहीं करते हैं, उनका तो अपना शरीर है। इसी प्रकार की ब्रीही आबादी में अभिमान करने वाला क्षेत्र के एक अलग है, अनुसयी उसमें अभिमान नहीं करेगा, वो तो खाली पड़ा रहेगा उसमें। क्षेत्र ज्ञातर अधिष्ठितेशु, अन्य क्षेत्रज्ञों के द्वारा अधिष्ठित जो स्थावर शरीर अर्थात वो शरीर का स्वामी कोई अलग है क्षेत्रज्ञ, उसमें संश्लेष मात्र गच्छन्ति, केवल उसमें संबंधों को प्राप्त करते हैं, या तो तद्रूप होकर के सुख दुख भोग करते हैं अथवा उसमें केवल संश्लिष्ट होकर के रहते हैं। ठीक है, दुर्निष्प्रपतर शब्देन चीर निर्गमन निर्गमन, तो दुर्निष्प्रपतर शब्देन चीर निर्गमन लक्षण उक्ता न युक्ता। दुर्निष्प्रपतर शब्द का अर्थ कह दिया गया कि विलंब से उससे निष्क्रमण होगा, पूर्व पक्ष कहता है कि न युक्ता ठीक नहीं है। दुखे न निर्गमनम इति मुख्य संभवात इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष कहते हैं दुर्निष्प्रपतर आए तो दुर् का अर्थ दुखे न कहेंगे, तो ब्रीही आबादी में दुख भोग करके निष्क्रमण होगा, आप कह दिए कि विलंबे न निष्क्रमण होगा, दुर् का अर्थ विलंब में ले लिए, क्यों लिए, दुर् का अर्थ दुख उसका मुख्य अर्थ है वो लेना चाहिए, तभी ब्रीही आबादी रूप को प्राप्त करेंगे तभी दुख भोगेंगे, दुर् का मुख्य अर्थ लेंगे पूर्व पक्ष कह रहा है। दुखे न निर्गमनमिति मुख्य संभवात इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष इति किंग तावत इत्यादि ना भाष्य में किंग तावत प्राप्तम, फिर प्राप्त क्या हुआ, पूर्व पक्ष कहता है स्थावर जात्यापन्नास तत्सुख दुख भाजो अनुसयिनो भवन्ति इति। स्थावर जाति को जन्म, जाति जन्म, स्थावर जन्म को प्राप्त करे किए अपन्ना तत् सुख दुख भाजो, स्थावर शरीर में होने वाला जो सुख दुख उसको भजन कर प्राप्त करेंगे कौन, अनुसयिनो, अनुसयी लोग ऐसे होते हैं। पूर्व पक्ष का सिद्धांति पक्ष से पूछा जाएगा कुतः एतत्, ये कैसे पता चला, पूर्व पक्ष कहता है जनेर मुख्यार्थतो उपपत्ति, तो जायन्ते कहा गया तो फिर जनी का मुख्य अर्थ लेंगे तो तद्रूप हुआ पूरा। अच्छा अभी एकदेशी पक्ष से कहा जाएगा स्थावर शरीर में सुख दुख भोग होता नहीं है, तो आप कहते हैं कि जनी का मुख्य अर्थ लेंगे दुर्निष्प्रपतर से अर्थ दुख लेंगे, स्थावर योनि को जाकर के दुख प्राप्त करेगा, एकदेशी कहेगा स्थावर योनि में कोई सुख दुख नहीं होता है, पूर्व पक्ष कह रहे हैं स्थावर भावस्य, भाष्य में स्थावर भावस्य च श्रुति स्मृतियोर उपभोग स्थानत्व प्रसिद्धे है, स्थावरों को भी श्रुति स्मृति से उपभोग स्थान है, वहां भी सुख दुख का भोग होता है, ये श्रुति स्मृति से प्रसिद्ध है। आजकल लोग जिसको खोज करके निकालते हैं तो वृक्ष को भी पीड़ा होती है, तो ये सब श्रुति स्मृति में ऐसे प्रसिद्ध है और इसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है खोज करके निकालने से, श्रुति स्मृति और उपभोग स्थान तो प्रसिद्ध है। टीका में एकदेशी कह रहा है, अच्छा पहले अत्र पूर्व पक्षे स्थावरत्व निवृत्तये अधिकारिणाम यत्न गौरवम, स्थावरत्व में दुख प्राप्ति है पूर्व पक्ष कह रहा है उसका निवृत्ति के लिए इसलिए बहुत यत्न करना चाहिए ताकि दुख न हो, अर्थात वो योनि को न जाए, जाएगा तो दुख होगा, इसलिए बहुत यत्न करके वो योनि को न जाए। सिद्धांति कहते हैं ब्रीहियादि संश्लेष मात्रम परिहर्तुम यत्न लाघवम वैराग्य दाढ़ियम च, पूर्व पक्ष कहेगा कि स्थावर से बाहर निकलने के लिए यत्न गौरव, क्योंकि अभी तो वो स्वयं स्थावर जीव ही बना है, उससे बाहर निकलने के लिए अभी उसको यत्न गौरव बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थात जल्दी नहीं होगा, जल्दी तो नहीं, अर्थात बहुत दुख भोगना पड़ेगा, पूर्व पक्ष का मत में दुख भोगना पड़ेगा। सिद्धांति मत में ब्रीहियादि संश्लेष मात्र, वो स्वयं ब्रीहियादि नहीं बन जाएगा, ब्रीहियादि के साथ संश्लेष होगा, इसलिए परिहर्तुम यत्न लाघवम उसका परिहार किया जा सकता है, उससे क्या होगा कहते हैं वैराग्य दाढ़ियम, पूर्व पक्ष का था वैराग्य अदाढ़ तो नहीं दिया, अच्छा वैराग्य दाढ़ियम अर्थात यत्न लाघव होने से वैराग्य दाढ़ दृढ़ हुआ। ठीक है, यत्न गौरव होने से हताश हो जाने का बात है, वहां से छुटकारा होना तो कोई ठिकाना नहीं है, तो फिर उद्यम नहीं करेगा। किंतु अगर पता चलेगा कि यत्न लाघव तो फिर उद्यम में लग जाएगा। अर्थात गृही अवादी योनि प्राप्त करने से कम प्रयत्न से वहां से फिर निकल जा सकता है, तो इसलिए अर्थात लगा रहेगा कि हम कैसे उसे जल्दी निकल जाए। मतलब पूर्व काल में जो अर्थात जब यजमान होता होगा तब इतना पुण्य करना चाहिए कि उस योनि में मतलब उस संश्लेष होकर के ज्यादा समय न रहे। वहां से कहा गया कि दून निष्प्रपतर अर्थात विलम्ब होता है वहां से निकलने के लिए, किंतु अगर इतने पुण्य किया होगा वहां से जल्दी निकल जाएगा। कोई कहे जैसे परजन्म प्राप्त करने के लिए जल्दी परजन्म प्राप्त हो जाता है, किसी किसी को दीर्घकाल अपेक्षा करना पड़ता है। वैराग्य दाढ़ियम चैति विवेक अवैराग्य दिया है अवैधर्म्य यत्न लाघवम और अवैधर्म्यम अवैधर्म्यम टिप्पणी भी है स्थावर जात्यात्मक वैधर्म्य। अच्छा हाँ वैधर्म्य अभाव अच्छा हाँ अर्थात स्थावर जाति को ये प्राप्त नहीं कर रहा है। पूर्व पक्ष कहते हैं स्थावर जाति को प्राप्त कर जाता है, तो ये कहते हैं कि स्थावर जाति को प्राप्त नहीं कर रहा है। स्थावर जात्यात्मक वैधर्म्यात्मक वैधर्म्य। अच्छा स्थावर जात्यात्मक हो जाएगा तो वैधर्म्य होगा, किंतु स्थावर जात्यात्मक नहीं होता है। अच्छा वैधर्म्य का अभाव हुआ। अच्छा ठीक है, स्थावर जाति हो जाएगा तो वैधर्म्य हो जाएगा। हाँ ठीक है, अर्थात ये स्थावर जाति को प्राप्त नहीं कर रहा है। स्थावर जाति को अगर प्राप्त करेगा अर्थात बहुत पाप होने से स्थावर जाति को प्राप्त करेगा, तो इसलिए वो तो अर्थात स्वर्ग में जाकर के फिर आकर के स्थावर जाति को प्राप्त करेगा, मतलब ये तो हताश की बात हो जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं कि वैधर्म्य अर्थात इस प्रकार की नहीं, स्थावर जाति को प्राप्त नहीं करेगा। स्थावर जाति को प्राप्त कर जाएगा तो वैधर्म्य हो जाएगा, किन्तु स्थावर जाति को प्राप्त नहीं कर रहा है अर्थात वैधर्म्य अभाव। तो वैधर्म्य अभाव अर्थात यत्न लाघव, किंतु इसमें यत्न लाघव कैसे लेंगे? अर्थात अगर वो ब्रीही अवादी रूप हो जाएगा तो उससे निष्क्रमण होना यत्न अधिक, बात सही है। ब्रीही अवादी को तो प्राप्त करेगा पाप बहुत ज्यादा होने से, तो बहुत ज्यादा पाप है तो उससे निकलने के लिए यत्न गौरव तो चाहिए। फिर हो सकता है कि अर्थात तो उसका क्या कहते हैं ना, उसका सामर्थ्य ही चला जाएगा। बहुत ज्यादा यत्न करना पड़ेगा क्योंकि इतना पाप है कि ब्रीही अभाव हो गया, तो उससे छुटकारा होने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये अर्थात तो उसका साहस उसका उत्साह को भंग कर देगा। तो कहने से अर्थात ये पूर्व पक्ष मत में ये उत्साह भंग हो जाएगा उसका, किंतु सिद्धांत मत में यत्न लाघव, तो इसलिए वैराग्य दाढ़ यत्न लाघव अर्थात स्वयं तो तद योनि प्राप्त नहीं कर रहा है, अर्थात उसको यही बोध हो गया कि हमारा तो पुण्य है, हम खाली ये योनि में वास करके उनके साथ वास करके वहां से निकल जाएंगे। वैराग्य दाढ़ियम, वैराग्य दाढ़ियम वैराग्य दाढ़ियम के ऊपर तो नहीं दिया, खाली यत्न लाघव के ऊपर ये दिया। अच्छा वैराग्य दाढ़ियम ये सबसे ही नहीं है, अवैधर्म्य। अच्छा अवैधर्म्यम है और उसके ऊपर ये है टिप्पणी है। अच्छा सिद्धांत पक्ष में यत्न भी कम है और अवैधर्म भी हो सकता है, मतलब अवैधर्म भी नहीं होता है वो। ठीक है, क्योंकि वैराग्य दाढ़ी में पंक्ति लगाना थोड़ा नहीं हो पाता है, वैराग्य कैसे दृढ़ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अवैधर्म्यम यहाँ संस्था उस शरीर में रहेगा, जैसे मनुष्य शरीर में कीड़े से पड़े हैं बहुत उसी प्रकार की रहेगा उससे। तो ये जो मनुष्य शरीर को जो पीड़ा होता है उस समय में ये शरीर में जो कीड़े हैं उनको पीड़ा होगा क्या? उनको नहीं होता है। इसी प्रकार के अनुसयी जो रहेंगे ब्रीही अवादी में उनको कुछ नहीं होगा, जो कष्ट होगा काटने पीटने में वो तो ब्रीही अवादी को होगा, उनको नहीं होगा। टीका में एकदेशी पक्ष से कहा जाता है ननु देहोत्पत्तिया जीवानाम जन्म स्यात् न स्वतः ब्रीहियादेस्तु न देहत्व। देह उत्पत्ति होने से जन्म कहा जाएगा, ब्रीहियादि कोई देह ही नहीं है, तो देह नहीं होने से तो वो जो अनुसयी है वो ब्रीहीवादी बना नहीं, ब्रीहीवादी कोई देह नहीं है। ब्रीहीवादी क्यों देह नहीं होंगे, कहेंगे वहां कुछ भोग नहीं होता है, ये एकदेशी कोई कहता है। उसका उत्तर पूर्व पक्ष देता है भाष्य में, हम लोग देख लिए स्थावर भाव से श्रुति स्मृति और उपभोग स्थानत्व प्रसिद्ध है। स्थावर भाव ये भी उपभोग का स्थान है, ये देह है, ये देह का लक्षण भी नया एक लोग कहते हैं ना, सुख दुख अनुभव का ये भोगायतन शरीर। अच्छा आगे टीका में स्थानु मन्ये अनुसंगयन्ति इत्यादि श्रुति योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानु मन्ये अनुसंगयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतं कठोपनिषद। आगे है शरीरजे ही कर्म दोषे रियाति स्थावरतां नरः वाचिके ही पक्षी मृगतां मानसे रंत्य जातितां मनुसुमिते। शरीर ज कर्म दोष, शरीर के द्वारा कर्म दोष करेगा तो याति स्थावरता, आगे शरीर को व्यवहार नहीं कर पाएगा, स्थावर हो जाएगा। वाची के ही वाची का दोष करेगा तो पक्षी मृग आगे वर्ण उच्चारण नहीं कर पाएगा, और मानस पाप करेगा तो चंडालाती इत्यादि हो जाएगा। शरीर से तीन पाप होते हैं, हिंसा चोरी व्यभिचार, ये शरीर से पाप होते हैं। और वाचिक चार होते हैं, ये निंदा कटुता और मिथ्या, निंदा मिथ्या कटुता अप्रसंग प्रलाप, प्रसंग नहीं है कुछ ना कुछ कहना, ये चार हो गया वाचिक पाप। और मानसिक पाप तीन है, तो इसमें हो गया परद्रव्य लोभ अभिनिवेश और अनिष्ट चिंतन। अनिष्ट चिंतन परद्रव्य लोभ और अभिनिवेश मैं शरीर हूं, ये तीन हो गया मानस पाप, ये सब मनुस्मृति का है। शरीर जे ही कर्म दोषे ही, इसी का आगे वाला वो है इत्यादि स्मृति। तो ये जो भाष्य में कहा गया पूर्व पक्ष कहता है कि स्थावर भाव श्रुति स्मृति का स्मृति श्रुति से उपभोग स्थान है ऐसा पता चलता है, उसके लिए श्रुति स्मृति दे दिए। ठीक है मैं ननु स्वर्गीय नाम पापा भावात कथम स्थावरत्व, सिद्धांत कहते स्वर्ग में गए थे उनका कैसे पाप हो गया कि आगे आकर के ब्रीहीवादी स्थावर को कैसे प्राप्त करेंगे। तत्र भाष्य में पूर्व पक्ष करे पशु हिंसादि यागात चेष्टादेह कर्मजातस्य अनिष्ट फलत्व उपपत्ते है। पशु हिंसादि योगात, योगात पशु हिंसादि योगा, जब कर्म किए हैं पशु कर्म किए हैं तो पशु हिंसा हुआ, और चेष्टादेह कर्मजातस्य अनिष्ट फलत्व, तो ये पशु कर्म उसके लिए जो चेष्टा करते हैं ये सब अनिष्ट फल इसे देंगे। तस्मात मुख्यमेव इदम अनुसयिनां ब्रीहियादि जन्म, ब्रीहियादि का जो जन्म कहा गया जायन्ते ये उनका मुख्य जन्म है और दुख भोग करने के लिए है, भोग करेंगे। जैसे स्वादि जन्म कपूय चरण होने से स्व योनिम्बा शुकर योनिम्बा, इस प्रकार में यथा स्व योनिम्बा शुकर शुकर योनिम्बा चंडाल योनिम्बा इति मुख्यम एव अनुसयिनाम स्वादि जन्म तत् सुख दुखान्वितम भवति। जैसे स्व योनि शुकर शुकर योनि चंडाल योनि ये सब मुख्य जन्म है अनुसयी नाम, तो स्वादि जन्म तत् सुख दुख अन्वितम भवति, स्वादि जन्म में जो सुख दुख होना है वो सबसे संबंधित तो हो जाते हैं ये अनुसयी एवं ब्रीहादि जन्मापि इति। तो पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रीहादि जन्म भी इसी प्रकार की सुख दुख भोग करने के लिए होगा। पाप रहता है जब कर्म किए थे स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, उसमें पशु हिंसा आदि पाप वो सब अभी भोग होगा, ब्रीहादि जन्म प्राप्त करेंगे। टीका में भाष्य में जो कहना पशु हिंसा आदि, आदि कहने से टीका में कहते हैं सोमादि उच्चिष्ट भक्षण सुराग्रहादो सुराग्रह आदि शब्दार्थ। सोम उच्चिष्ट ग्रहण पान करना और सूरा मद्यपान करना, ये सब अर्थात आगे ब्रीही आवादी जन्म का निमित्त होंगे। क्रत्वर्थ हिंसादेरपि हिंसात्वाद इति हिंसात्वादि सामान्य न प्रवृत्तेर न हिंसाद इत्यादि शास्त्र निषिद्धाकारेण निषिद्धत्वाकारेण दूरित अपूर्व कार्यत्वम अविरुद्धम इति संख्या आहु। जो अनुसयी हुए स्वर्ग से आए तो फिर ये ब्रीही अवादी इतना पाप योनि को कैसे प्राप्त कर जाएंगे, उसका उत्तर देते हैं। क्रतु हिंसा देर भी हिंसात्वात् होने से सामान्य न प्रवृत्तेर न हिंस्यात इत्यादि शास्त्र निषिद्धत्वा कारण न हिंस्यात सर्वाभूतानि, ये सामान्य से सभी हिंसा में प्रवृत्त होगा। सामान्य न प्रवृत्तेर न हिंस्यात इति शास्त्र, उसके द्वारा निषिद्ध हुआ है कोई भी हिंसा तो निषिद्धत्वा कारण। दूरित अपूर्व कारित्वम, कर्म में अगर पशु हिंसा करेंगे तो वो कर्म दूरित पाप अपूर्व को सिद्ध करेगा। इति अविरुद्धम अर्थात तो पाप तो होगा ही, शास्त्र विहित याग करने पर भी अगर हिंसा उसमें है पशु हिंसा है तो पाप होगा ही होगा। इति संख्या आहु, सिद्धांति कह दिया था नहीं विहितत्वा विहित कर्म में पाप नहीं होगा। सांख्य लोग कहते हैं विहित तो नहीं, न हिंसा कहा गया, कोई भी चाहे ये कर्म में कर्म अंगभूत करें कर्म बहिर्भूत करें हिंसा मात्र के पाप है। पूर्व पक्ष ग्रंथ ये हो गया सिद्धांत कहते हैं श्रुतो अत्र ब्रीहियादि भावो अनुसयिनां न जन्म रूप कर्म विशेष परामर्श परामर्शं बिना अत्र उक्तत्वात्। अत्र श्रुत यहाँ जो ये विचार चल रहा है अनुसयों का अवरोहण विषय में, ब्रीहियादि भावो अनुसयिनाम न जन्म रूप, सिद्धांत कह रहे हैं अनुसयी जो ब्रीहियादि भावों में जा रहे हैं उनका वो तद रूपेण जन्म नहीं हो रहा है। कर्म विशेष परामर्शम बिना अत्र उक्तत्वात्, किस कर्म से उनको ब्रीहियादि जन्म होगा ऐसा नहीं कहा गया है और वहाँ उनको क्या फलभोग होगा ये भी सब नहीं कहा गया है। तो कर्म विशेष परामर्श के बिना अत्र ब्रीहियादि भाव कहा गया, इसलिए पूर्वोक्त आकाश आदि भाववद इति सिद्धांत इति, पहले जैसे आकाश के सादृश्य को प्राप्त किया था सूक्ष्म इसी प्रकार के यहाँ भी भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूम सिद्धांत कहता है। अन्येर जीवेर अधिष्ठितेषु ब्रीहियादिषु संसर्ग मात्रम अनुसयिनः प्रतिपद्यन्ते न तत् सुख दुख भाजो भवन्ति। अन्येर जीवे अन्य जीव के द्वारा अधिष्ठितेषु ब्रीहियादिषु, अधिष्ठित जो ब्रीहियादि अन्य जीव के द्वारा अधिष्ठित ब्रीहियादि उसमें संसर्ग मात्रम अनुसयिनः प्रतिपद्यन्ते, अनुसयी उस ब्रीहियादि शरीर में केवल संसर्ग को प्राप्त करेंगे, न सुख दुख भाजो भवन्ति उनको उसमें सुख दुख नहीं होगा। पूर्ववत पूर्ववत अर्थात आकाशादिवत, टीका में पूर्ववत इति पदम दृष्टान्तत्वेन अधिष्ठित अर्थात अन्य के द्वारा अधिष्ठित है ब्रीहियव, अन्य हो गया उसमें जो क्षेत्रज्ञ है वो अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता, अधिष्ठित हो गया ब्रीही आदि शरीर, उस अधिष्ठित शरीर में ये आकर के संश्लेष को प्राप्त करेगा। जैसे कहेंगे भगवान अभिनव ना ना ब्रीही आबादी में कोई एक जीव है ना, उसके द्वारा वो ब्रीही आबादी शरीर अधिष्ठित होगा उसमें अनुसयी संश्लेष होकर के रहेगा। जीव का अधिष्ठान है वो उसका शरीर हो गया जो ब्रीही आबादी जो उसका डंठल कहेंगे। पूर्ववत इति पदम दृष्टान्तत्वेन, जैसे आकाश इत्यादि के साथ हुआ था ये स्वयं आकाश नहीं हो गया था जैसे वो दृष्टान्त था। और हेतु अंशत्वेन च, हेतु पूर्ववत अर्थात जब आकाश आदि भाव हुआ था उस समय में उसको कोई सुख दुख इत्यादि भी नहीं होता था, तो इसी प्रकार की हेतु भी है अर्थात तो सुख दुख नहीं होना, सुख दुख भोगाभाव ये हेतु है, सुख दुख भोगाभाव होने से अनुसयी ब्रीही आदि शरीर को प्राप्त नहीं करता, ये हेतु है। और दृष्टांत हो गया आकाश आदि के साथ दृष्टांत हो गया, इसलिए पूर्ववती पदम दृष्टांत हेतु अंशत्व च, दृष्टांत हो गया आकाश आदि जैसा और हेतु अंश अर्थात तो सुखादि भोगाभाव ये हो गया हेतु इति व्याख्यातम्। यदत्र प्रकरणे कर्म विशेष परामर्श पूर्वकम् उच्यते तज्जन्म इति व्यतिरेक दृष्टान्तमपि आह। इस कर्म प्रकरण में जहाँ कर्म विशेष परामर्श करके जन्म कहा गया है, इस कर्म के चलते ये जन्म प्राप्त हो रहा है इसी प्रकार में, और इस योनि में ऐसा फल भोग होगा, कर्म फल भोग होगा, तो कर्म विशेष परामर्श पूर्वक जहाँ जन्म कहा जाता है वो अलग है, यहाँ किंतु कर्म का परामर्श नहीं करके खाली जन्म कहा गया है। तो ब्रीही यव तिल मासा जो कहा गया यहाँ कोई कर्म का बात नहीं है, खाली ऐसे कहा गया, इसलिए ये जो ब्रीही यव तिल मासा इत्यादि होते हैं ये मुख्य जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म होने से वहाँ कर्म का परामर्श रहेगा, इस कर्म से हुआ ये फल प्राप्त होगा, कर्म फल ये सब रहेगा। भाष्य में यथा वायु धूमादि भाव अनुसयी नाम तत् संश्लेष मात्र, वायु विवादि भाव होना उसमें केवल संबंधी होकर के तत्सादृश्य, एवं ब्रीहियादि भावोपि जाति स्थावरे ही संश्लेष मात्र, ब्रीहियादि भाव जो हुआ जाति स्थावर जाति योनि जन्म जन्म स्थावर समानाधिकरण है, स्थावर जन्म उसके साथ संश्लेष मात्र। पूर्व पक्ष पूछेगा कुत है तत्, सिद्धांत कहता है कि तद्वत एव इह अपि अभिलापात, तो सूत्र हो गया यह पूर्ववत अभिलापात, पूर्ववत अर्थात पहले जैसा आकाश आदि में कहा गया था। भाष्य में को अभिलापस्य तद्वत भाव, आप कह दिए कि तद्वत एव इह अभिलापात, अभिलाप में तद्वत क्या है पूछता है, वो अभिलाप से तद्वत भाव पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है कि कर्म व्यापारम अंतरेण संकीर्तनम, तद्भाव को प्राप्त किया किंतु कोई कर्म नहीं कहा गया, सुखादि भोग होगा ये सब नहीं कहा गया। यथा आकाशादिषु प्रवर्षणान्तेषु न कंचित कर्म व्यापारम परामृश्यति एवं ब्रीहियादि जन्मनि अपि, आकाशादि भाव जब अनुसयी प्राप्त करके अवरोहण कर रहे थे प्रवर्षणान्तेषु जो प्रवर्षति पृथ्वी में, वहां तक न कंचित कर्म व्यापारं परामृशति, कोई कर्म व्यापार का परामर्श नहीं कर रहा है अर्थात तो कोई वहां उनका कोई क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया होने से उनको कुछ सुख दुख होना चाहिए, वहां कोई क्रिया उनसे नहीं हो रहा है तो कोई कर्म फल भोग नहीं हो रहा है। आकाश आदि के साथ जब समान भाव को प्राप्त करते हैं परामृशति, कंचित कर्म व्यापार न परामृशति एवं ब्रीही आदि जन्मनी अपि, यहाँ भी अनुसयी का कोई कर्म व्यापार फल भोग इत्यादि नहीं कहा गया। तद्वत में टिप्पणी किया पूर्ववत पदम एत्व सत्येनापि व्याचष्टे तद्वत इत्यादि, ये दिया है पहले टीका में हम लोग देख करके आए जो एवं प्राप्त इत्यादि ना टीका में प्रतीक है जी। उसके आगे पंक्ति टीका में ना पूर्ववत इति पदम दृष्टान्तत्वेन हेतु अंशत्वेन च व्याख्यातम, हेतु क्या हो गया कहते हैं सुखादि भोग का अभाव है ये हेतु है, शरीर प्राप्ति करेगा तो सुख दुख भोग करेगा, तो सुखादि भोग नहीं होता है यही हेतु है कि यो स्वयं ब्रीहादि भाव को प्राप्त नहीं करता है, तो ये जो सुखादि भोग अभाव हुआ ये हेतु अंश हुआ। सुखादि भोग क्यों नहीं होता है कहते हैं उनका कोई कर्म वहां कहा नहीं गया, अनुसयी जो आगे ब्रीहादि भाव में जाते हैं उनका कोई कर्म ही नहीं कहा गया, तो इसलिए वहाँ टिप्पणी क्या लिखे हैं पूर्ववत जो सूत्र में दिया पूर्ववत पूर्ववत अभिलापत, पूर्ववत का अर्थ हो गया तद्वत, तो तद्वत जो पूर्ववत हो गया ये हेतु का अंश जो कि टीका में कह दिया हेतु अंश तु है न, हेतु क्या है कहते हैं सुखादि भोगाभाव ये हेतु है, तो जैसे आकाश आदि के साथ जाने का समय में सुखादि भोग नहीं हुआ था इसी प्रकार यहाँ भी सुखादि भोग नहीं होगा। जैसे आकाश आदि के साथ जाने का समय में तद्रूप को प्राप्त नहीं करके तत्साम्य को प्राप्त किया था, इसी प्रकार यहाँ भी तद्रूप को प्राप्त नहीं करके तत्संश्लेष को प्राप्त करेगा। तो दृष्टांत भी हुआ और हेतु का अंश भी हुआ, सुखादि भोगा भाव ये हेतु हो गया। भाष्य में वो अभिलाप से तद्वत भाव कहते कर्म व्यापार अंतरेण संकीर्तन यथा आकाशादीसु प्रवसुनातेषु न कंचित कर्म व्यापार परामृशति एवं इसी प्रकार विधि आदि जन्मनि तस्मान नास्ति अत्र सुख दुख भागत्वम अनुसयनाम अनुसयनाम अत्र गृहादि शरीरेषु सुख दुख भागत्वम नास्ति। टीका में व्यतिरेक दृष्टांतम अपि आह आगे भाष्य में यत्र तु सुख दुख भागत्वम अभिप्रेति परामृशति तत्र कर्म व्यापारम रमणीय चरणाः कपूय चरणा इति च। जहाँ योनि प्राप्त होने से सुख दुख भागत्व की प्रतीति होती है, सुख दुख भोग करेगा, वहाँ परामृशति कर्म व्यापार, कर्म का व्यापार क्या है कहते हैं रमणीय चरणाः कपूय चरणा, तो चरण शब्द का अर्थ हो गया उसका पूर्व कर्म, जिनका पूर्व कर्म रमणीय है, जिनका पूर्व कर्म कपूय है, फल भोग का विषय में कर्म का परामर्श किया जाएगा। किंतु ब्रीही अवादी से साथ जाने का समय कोई कर्म का परामर्श नहीं हुआ, कर्म का परामर्श नहीं होता था अर्थात फल योग का स्थान भी नहीं है, फल भोग का स्थान भी नहीं है, ये निश्चय होता है। तो कर्म का व्यापार के बिना कर्म हो गया रमणीय चरणा कपूय चरणा, ये अभी ब्रीही अवादी विषय में ये बात नहीं कहा गया। रमणीय चरणा कपूय चरणा तो जो ब्राह्मण योनि क्षत्रिय योनि अथवा सो योनि शुकर योनि वहां कहा गया, वहां तो फल भोग है। यहाँ की तो ब्रीही अवादी योनि में ये बात नहीं कहा गया, कर्म फल का भोग का बात नहीं है। टीका में अपिच यो यो ही अन्नमति यो रेत स्त्रियां सिंचते तद भूय एव भवति इति वाक्य शेषे ब्रीहियादिषु प्रविष्टस्य अनुसयी संबंधस्य अनुसयी संघस्य ऐसा पाठ है अनुसयी संघस्य अन्न द्वारा रेतसी पुरुष योग श्रुत तद अन्यथा अनुपपत्यापि जन्म श्रुति न मुख्या इत्याह। यो यो ही अन्नमति जो अन्न भक्षण करेगा, यो रेत स्त्रियां सिंचति जो गर्भधारण के लिए स्त्री में रेत सेक करेगा, तद भूय एव भवति जो अन्न भक्षण करेगा स्त्री संबंध करेगा वो फिर जन्म होगा। तो इस प्रकार के कहा गया इति वाक्य शेष ब्रीहियादिषु प्रविष्टस्य अनुसयी संघस्य ब्रीहियादि में जो प्रवेश किए हैं अन्न द्वारा रेतसिक पुरुष योग स्तुतः अन्न के द्वारा अन्नमति तो रेत फिर सेचन करेगा, अन्न भक्षण करेगा तो आगे रेत सेचन करेगा। तो ये जो सब अनुसयी है ये ब्रीही अवादी के द्वारा रेतसिक पुरुष के साथ उनका संबंध होगा अर्थात रेतसिक पुरुष का शरीर में आ जाएंगे। तद अन्यथा अनुपपत्यापि अगर तद अन्यथा अनुपपत्यापि जन्मश्रुति न मुख्या पुरुष योग श्रुतस्तद अन्यथा अनुपपत्यापि जन्मश्रुति और मुख्या होगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो जन्मश्रुति अगर मुख्य होगा क्या जो अन्नम अति वो रेत सेक करने से आगे जन्म होगा, अगर ये जो अनुसयी है वो ब्रीही अवादी बन गया तो फिर ये ब्रीही अवादी वो तो ब्रीही अवादी को सीधा नहीं अर्थात उसमें एक अभी जीव है अनुसयी ब्रीही अवादी जीव बन गया पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांत अभी कहता है कि यो यो अन्नमति यो रेत स्त्रियां सिंचति तद भूय एव भवति, इसमें कहा गया कि ब्रीहियादि में प्रविष्ट जो अनुसयी संघ है वो रेतसिक पुरुष के साथ उसका संबंध होता है तभी तो स्त्री में जाएगा, किंतु अगर हम अनुसयी को ब्रीहियादि मतलब ब्रीहियादि शरीर वाला वो जीव मान लेंगे तो जब उसको काटेंगे जब उसको कूटेंगे पीसेंगे तब वो जो ब्रीही आदि शरीर में जो जीव है, कोई भी प्राणी का शरीर को जब हम काटेंगे पीटेंगे वो जीव फिर वो शरीर में रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। अगर अनुसयी को आप ब्रीही आदि शरीर वाला जीव कहेंगे, जब वो ब्रीही आदि शरीर को काटेंगे कूटेंगे पीटेंगे तब वो जीव तो चला जाएगा, चला जाएगा तो फिर उसका पुरुष के साथ संबंध हो गए, रेतसिक पुरुष का संबंध कैसे होगा, वो तो ब्रीहवादी को छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वो रेतसिक पुरुष के साथ योग होता है का अर्थ है कि वो ब्रीही आदि जीव नहीं है, उसके साथ चुपचाप पड़ा रहने वाला जीव है जिसको कि कोई पीड़ा नहीं होगा। ब्रीही आदि में जो अभिमान करता है जीव, वो तो जैसे उसको काटेंगे वो तो चला जाएगा। न मुख्या अपिच भाष्य में अपिच मुख्य अनुसयी नाम ब्रीही आदि जन्मनी, अनुसयी अगर ब्रीही आदि जन्म को प्राप्त करते हैं अगर ये मुख्य मानेंगे तो ब्रीही आदिशु लूय मानेशु कंड्य मानेशु पच्य मानेशु भक्ष्य मानेशु च तद अभिमानिनो अनुसयी न प्रवसेयु। ब्रीही आदि का जब छेदन करेंगे, खंडन करेंगे, पाक करेंगे, भक्षण करेंगे, वो ब्रीही आदि में जो अभिमानी है वो तो प्रवसेयु निर्गच्छेयु प्रवास कर लेगा, निकल जाएगा। यो ही जीवो यत शरीरम अभिमन्यते स तस्मिन् पीड्यमाने प्रवसति इति प्रसिद्धम्। जो जीव जिस शरीर में अभिमान करता है वो शरीर का जब पीड़ा होता है वो उसे निकल जाता है जीव, प्रवसति इति प्रसिद्धम्। तत्र गृह्यादि भावात रेतसिक भावो अनुसयनम न अभिलप्येत। अगर ब्रीही आदि भाव को ही स्वयं अनुसयी प्राप्त करेगा तो फिर उसका रेतसिक संबंध को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसको तो जिसमें काटा जाएगा वो तो निकल जाएगा, फिर ये पुरुष के साथ उसका संबंध कैसे आएगा। तो रेतसिक भावो अनुसयी नांग न अभिलप्ये, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, वो अनुसयी तो निकल जाएगा पहले जब ब्रीही आदि का छेदन कर्तन इत्यादि होगा। ठीक है, ब्रीही आदि रूप देह नाशे देही नाम उत्क्रांतेर अवश्य भावात रेतसिक योगो न स्याद इत्यर्थ। ब्रीही आदि रूप देह जब उसका आप काट करके कूट करके पेषण इत्यादि करेंगे तो देही नाम उत्क्रांते उसमें जो देही है अभिमान करने वाला वो तो निकल जाएगा अवश्यम भावात। इसलिए अगर अनुसयी ब्रीही ही बना है उसका रेतसिक पुरुष के साथ संबंध ही नहीं हो पाएगा। एतेन भाष्य में अतः संसर्ग मात्रम अनुसयी नाम अन्याधिष्ठितेषु ब्रीहियादिषु भवति। अतः इसलिए संसर्ग मात्रम अनुसयी नाम, अनुसयों का केवल संसर्ग मात्र ही होगा तो अधिष्ठितेषु ब्रीहियादिषु भवति, अधिष्ठित ब्रीहियादि होगा। आगे टीका में एतेन, एतेन अर्थात उक्त अनुमान अर्थापतिभ्याम, तो अनुमान हो गया ब्रीही आदि में अनुसयी नाम न मुख्य जन्म, क्यों भोगाभावत, भोगाभावत हेतु है होने से कैसे दृष्टांत दे दिया आकाश आदि से यथा पूर्ववत कह करके, ये हो गया अनुमान। और अर्थापति क्या है, अगर ब्रीही आदि भाव वो प्राप्त करेंगे तो रेतसिक संबंध उनका नहीं कहना चाहिए, किंतु रेतसिक संबंध कहा गया है इसलिए उनका ब्रीही आदि भाव नहीं होता है। भाष्य में दिया तत्र ब्रीही आदि भावात रेतसिक भावो अनुसयी नाम न अभिलप्येत, ये अर्थापत्ति का इसी को टीका में कह दिया जो अर्थापत्ति भ्याम अनुमान अर्थापत्ति भ्याम। टीका में जायते इति श्रुतेर मुख्यार्थत्वम अनुसयी भोग आयतनत्वम च ब्रीही आदे है प्रतिब्रूयात। अच्छा आगे भाष्य में है एतेन जनेर मुख्यार्थत्वम प्रतिब्रूयात, ब्रूयात जनी शब्द का अर्थ जायते मुख्यार्थत्व ये नहीं है, वो तो उसमें संशय से प्राप्त करते हैं उसका निराकरण करें। और उपभोग स्थानत्वम च स्थावर भावस्य, स्थावर भाव को प्राप्त करके ये अनुसयी उपभोग करेंगे ये भी प्रतिब्रूयात, प्रतिब्रूयात ये दहले दीपक न्याय से अर्थात जनेर मुख्यार्थत्वम प्रतिब्रूयात और ब्रीहियादि भावस्य उपभोग स्थानत्वम प्रतिब्रूयात, ये अनुसयी ये दोनों को प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, जायते इति श्रुतेर मुख्यार्थत्वम और अनुसयी भोगायतनत्व च ब्रीहियादेर प्रतिब्रूयात, प्रतिब्रूयात का दोनों पार्श्व में अन्वय है इसको। ठीक है, दिखा दें जायत श्रुति मुख्य नहीं है, इसका निराकरण करे, और अनुसयी भोगायतन वाले होते हैं उनको भोग होता है, इसका भी निराकरण करे। ननु जी ओम पूर्णमदः।